Mondom most már. Na mondja. Hogy hívják? Hol van Kodasztel? Mit? Hol van Kodasztel, hogy kiért nézni a földet? Micsoda? Mit tudom, hogy ott van az adók vannak, nem? Hol? Nem az adóknál vannak, hanem ott, ahol van a busz megálló, és akkor ott volt máskor meg lehetett nézni. Busz megálló mögött, hogy? Hát az előtt, vagy hogy mondjam. Ott az az épület, az a bíróság épülete. Jó. Jó, hogy kell fizetni. Nem kellett eddig. Jó. Eddig ki volt téve egy ilyen komputer, valami vacakság, és arra betetted a számokat, azt megnézted. Jó, akkor mindjárt megnézem. Hát, hogyha nem lehet azon, akkor nézd meg itthon. Nem lehet itthon megnézni. Jó, megnézem. Hát, ha meg lehet. Hát fogalmam is, máskor meg lehet.